Unnskyld, fru, har de tid et øyeblikk? Ja. Ja. Hva syns de om rundspørringer på gaten? Ja, det syns jeg en uting. Jeg syns det direkte dumt. Hvorfor i all verden skal tilfeldige mennesker svare på ting de overhovedet ikke har peiling på? Jeg syns det unnskyld, du syns det